Dzień dobry, witamy w programie trzecim po 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziś 13 dzień kwietnia, dziś piątek, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Artur Wertowski. Są zarzuty dla rodziny posła PO Stanisława Gawłowskiego. Zabezpieczono dokumenty dotyczące zakupu apartamentu w Chorwacji, wystawione na tę osobę. Ratownicy medyczni zawieszają protest i odwołują akcję zapowiedzianą na kwiecień. NIK wzięła pod lupę posiłki w szpitalach. O wynikach za chwilę. Rzecznik koordynatora służb specjalnych potwierdza, ABW zatrzymała przedsiębiorcę Bogdana K. Biznesmen współpracował z zachodniopomorskim zarządem melioracji urządzeń wodnych w Szczecinie i miał wręczać łapówkę posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu. Mężczyzna usłyszał nowe zarzuty w śledztwie dotyczącym przetargów realizowanych przez szczeciński urząd. Wśród tych nowych zarzutów Bogdan K. usłyszał zarzut wręczania korzyści majątkowych panu Stanisławowi G. Mówił Stanisław Żaryn i dodał, że wcześniej biznesmen usłyszał zarzuty związane z realizowanymi przez szczeciński urząd przetargami na inwestycje. Były one prowadzone m.in. przez firmę Bogdana K. Tak zwana afera melioracyjna to nieprawidłowości przy realizacji co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych zlecanych przez zachodniopomorski zarząd melioracji i urządzeń wodnych w Szczecinie. Stanisław Gawłowski, któremu Sejm uchylił wczoraj immunitet, stawił się w szczecińskiej prokuraturze na przesłuchanie. Ma usłyszeć 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Został zatrzymany przez CBA. Szczeciński Wydział Prokuratury Krajowej postawił też zarzuty dwóm podejrzanym, którzy są spokrewnieni z rodziną posła. Zabezpieczono dokumenty dotyczące zakupu apartamentu w Chorwacji, wystawione na te osoby. Ratownicy medyczni zawieszają protest, odwołują akcję zapowiedzianą na 16 i 23 kwietnia. A Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Tak zwana mała nowelizacja ustawy jest jednym z warunków, obok podwyżek, porozumienia ratowników medycznych z ministrem zdrowia. Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, powiedział, że w tej sytuacji protest jest zawieszony. Wobec powyższego odwołamy to. Natomiast akcja protestacyjna jako taka, no musimy powiedzieć, że dalej jest w sferze zawieszenia. Czyli jest zawieszona, nieodwołana, dlatego że dotyczy realizacji pozostałych postulatów, które były zawarte w porozumieniu z 18 lipca. Zgodnie z umową zawartą w drugiej połowie ubiegłego roku wszyscy ratownicy medyczni mieli otrzymać dodatek 400 zł brutto, natomiast od stycznia tego roku 2 razy 400 zł brutto. Pieniądze otrzymali tylko ratownicy pracujący w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Nie pomoże po powrocie do zdrowia, a może wręcz zaszkodzić. Chodzi o jedzenie w szpitalach. Jego jakość sprawdziła Najwyższa Izba Kontroli. O wnioskach na przykładzie Warmii i Mazur opowie Andrzej Piedziewicz. Za mało warzyw i owoców, za dużo tłustych potraw, nieprawidłowa kaloryczność, a do tego nadmiar soli i witaminy A, która w nadmiarze może być toksyczna. To wnioski ogólnopolskie, ale na Warmii i Mazurach wcale nie jest lepiej, zaznacza Andrzej Zyśk, dyrektor olsztyńskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli. Na podstawie kontroli w 3 szpitalach powiatowych, Morągu, Lidzbarku Warmińskim oraz Kętrzynie, stwierdziliśmy, że ta opinia się potwierdza, z jakością żywienia nie jest najlepiej. Na Warmii i Mazurach najlepiej wypadł szpital w Morągu, który ma własną kuchnię, a nie korzysta z cateringu. Ale nawet tam znaleziono niedociągnięcia. Wszystkie skontrolowane szpitale dostały zalecenia, co mają zmienić, a NIK później ponownie sprawdzi te placówki. A pierwsza w Polsce sieć komórkowa służąca do celów naukowych powstała na terenie kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. By z niej skorzystać, trzeba mieć telefon wyposażony w specjalną kartę SIM, ale mogą jej używać tylko studenci i pracownicy naukowi do celów badawczych. Działa ona na takich samych zasadach jak sieci operatorów komercyjnych. Składa się z 5 tak zwanych stacji bazowych, czyli w praktyce urządzeń nadających sygnał. Zamontowano je wewnątrz budynków uczelni i na jednej z latarni na parkingu, mówi Tomasz Sztuka. Na tym urządzeniu widzimy zarówno te częstotliwości, które są wykorzystywane przez urządzenia wewnątrz budynków. Zielony kolor oznacza, że jest w sieci aktywność. Jeżeli on tak blednie i przemienia się w kolor niebieski, oznacza, że tej aktywności w sieci nie ma. I zdaniem Krzysztofa Persony, szefa Centrum Technologicznego w Krakowie, tego typu inicjatywy działają motywująco na młodych ludzi. Otwierając takie możliwości współpracy w tym obszarze również studentom, mamy nadzieję na to, że w tej burzy młodych umysłów pojawi się gdzieś jakiś pomysł jeden, który może okazać się naprawdę genialnym i powstanie na przykład drugi Facebook. Dodajmy, że sieć we współpracy z uczelnią nadzoruje jeden z producentów telefonów, który zapłacił za inwestycję. Skrót informacji już za niecałe pół godziny.

miłość jest piękna, słońce przemienia deszcz. Każdy dzień jest jak piosenka, lecz wiemy też, miłość złe humory ma, w perskie oko z nami gra. Potem pęka wątła nić, lepiej za mąż wyjść, za mnie za mąż wyjść. Inni tęsknią wróżą skarb, my po prostu wspólny start. Więc rozsądku za mnie wyjdź, za mnie za mąż wyjdź, za mnie za mąż wyjdź. Taksówko jedźmy zaraz po metryki, nie oglądaj się za nikim mało dziś. Sentymentalnych par miłość złe humory ma, więcej skradnie niż ci da. Po co w piekle takim żyć, lepiej za mąż wyjść, za mnie za mąż wyjść. Mówią, życie jest piękne, zwłaszcza gdy kocha się. Z wiosną chodzi się pod rękę, lecz wiemy, że miłość ma humory złe. Mówi tak, a myśli nie. Stare kłamstwa ma na dnie. Lepiej wybierz mnie, lepiej wybierz mnie. Nie przynoszę krzaków róż, nie opiewam z usz i burz. W sercu moim nie tkwi nóż, ale kto zna mnie, wie, że nie jest źle. Bo ze mną zawsze ma się tę gwarancję, że już gorzej być nie może ani rusz. Nie będę inny już, miłość złe humory ma. Pije, pali, w karty gra. Miłość jest kosztowna zbyt, na ten krótki byt, na ten jeden byt. Agnieszka Osiecka, Jerzy Duduś Matuszkiewicz i Bogdan Łazuka. Płyty dla pani Marty Suwałk i dla pana Adama Skrynicy Zdroju. Pozdrawiam, gratuluję. Prawie 13 minut po godzinie 18. Liczy, proszę państwa, 50 na 40 metrów. Jest trójwymiarowa. Odtwarza każdy szczyt, najmniejszą rzekę czy jezioro. Wymyślili ją, zbudowali Polacy. Wielka mapa Szkocji, zwana też mapą generała Maczka, została właśnie ocalona od zniszczenia. Unikatowy model topograficzny przez lata był zapomniany. Teraz zyskał nowe życie. Weddellstone na południu od Edynburga był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Są rzeczki i rzeczułki. Góry i pagórki. Szkocja mini. Widać całą topografię Szkocji. To jest jedyny przykład modelu przestrzennego całego kraju. Wszystko zaczęło się od tego, że do Szkocji, już jak najbardziej pełnowymiarowej, przyjechali polscy żołnierze. Podczas II wojny światowej bronili jej przed ewentualną inwazją od strony Norwegii. A potem? Potem zostali. Po wojnie właścicielem hotelu, przy którym zbudowana została mapa, został weteran wojenny Jan Tomasik. I w jego głowie stworzył się taki pomysł, aby stworzyć dar dla Szkotów. To był pewnym wyrazem wdzięczności za szkocką gościnność w tych trudnych czasach po II wojnie światowej, kiedy rzeczywiście obie nacje musiały jakoś współżyć ze sobą i pomagać sobie wzajemnie. Tłumaczy Marta Pilarska z Historic Environment Scotland, Agencji Konserwacji Zabytków. Doświadczenia tych polskich imigrantów i tych wojownych, niektórych w historii jeszcze można wysłuchać. Bo ci ludzie żyją, ale wiele z nich zostało utraconych. Są opowieści związane z tą mapą, które były przekazywane z ust do ust. Nigdy ich nie spisano. To dr David Worthington, historyk z University of Highlands and Islands. Cóż, jedna rzecz po nich pozostała. Choć niewiele brakowało, by góry się zapadły, a strumyki wyschły. Mapa stała się zarośnięta, niemal zniknęła z powierzchni ziemi. Zapomnieli o niej nawet lokalni mieszkańcy. Taką ją odnaleźliśmy. Wystarczyły 4 dekady, by unikalny artefakt zniknął niemal zupełnie. Keith Burns, jeden z pomysłodawców renowacji. 8 lat planowania, wypełniania formularzy i przede wszystkim ciężkiej fizycznej pracy. W Wreszcie mapa lśni nowością jest odporna na działanie czasu. Widziałam zdjęcia sprzed renowacji. Wszędzie był mech. Tak naprawdę nie bardzo można było poznać, że to jest jakaś mapa. Wykonano tu niesamowitą pracę. Całe godziny ciężkiej roboty wolontariuszy. Dodaje szkocka minister kultury i spraw zagranicznych Fiona Hislop. To prawda, tych historii jest sporo. Jest tradycyjny polski taniec ludowy, który bazuje na ceilidh, czyli to jest tradycyjny szkocki taniec. To jest tylko jeden ze smaczków. A wspólne szkocko-polskie opowieści sięgają zdecydowanie dalej niż tylko czasów II wojny. Zdarzało się, że to nad Wisłą na porządku dziennym był charakterystyczny szkocki zaśpiew. Na przykład taki. He's a wee Scottish lad. I obojga narodów, szczególnie na początku XVII wieku. Największe skupiska były w Gdańsku, Elblągu i Królewcu. Ale Szkoci wyprawiali się też daleko, w głąb kraju, wzdłuż Wisły. Byli w każdym większym mieście Polski. O wszystkim tym przypomina uratowana właśnie mapa stojąca pośród zielonych pól Scottish Borders. Ale jak już odnawiać, to odnawiać. Mapa wkracza w XXI wiek. Stworzyliśmy cyfrowy model tej mapy. Model ten jest teraz dostępny w internecie. Można go znaleźć na naszej oficjalnej galerii na stronie sketchfab.com. Dla Trójki z Edelston, Adam Dąbrowski. Bardzo dziękujemy. Wielką mapę Szkocji podziwiał Adam Dąbrowski. Pan Kuba napisał pan przed mikrofonem, a ja szykuję pizzę na przyjazd też szwagra Maćka z żoną Małgorzatą dziećmi. Myśli pan, że trzy pizze wystarczą? No, pizza wśród dzieci jest dość popularna, ale trzy? Świat i ludzie. When he comes my way, I'll do my best to make him stay. Kate Bush. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while, he'll take my hand, and though it seems absurd, sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'd never roam. What would you? And so on else above, minut po 18. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 78 lat temu Sowieci wymordowali 22 tysiące Polaków, głównie oficerów Wojska Polskiego. Ich szczątki spoczywają tam, gdzie zostali zabici. Niektóre rodziny ofiar chciałyby jednak sprowadzić swoich bliskich do Polski. Jak się okazuje, nie jest to możliwe. Pani Witomiła Wołk-Jezierska, córka zamordowanego w Katyniu porucznika Wincentego Wołka, od wielu lat stara się o ekshumację szczątków swojego ojca. Niestety bezskutecznie. O sprowadzenie szczątków mojego ojca z Katynia staramy się rodzinnie od 1943 roku. Każda nasza prośba kończyła się odmową. Dlaczego to życzenie rodziny nie może być spełnione? Ta decyzja została podjęta na najwyższym szczeblu. Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Urządzanie tych cmentarzy tam właśnie na wschodzie było wyrazem polityki państwa. W tych odmownych odpowiedziach argumentacja pojawiała się taka, że no nie ma możliwości prawnych i nie ma możliwości technicznych. Możliwości prawne są, bo istnieje międzynarodowe prawo wojenne, które wyraźnie mówi, że w momencie zakończenia konfliktu strony powinny dojść do porozumienia w celu pochowania swoich oficerów, swoich żołnierzy w miejscu ich przynależności wojskowej, to znaczy w Polsce. Pozostaje też kwestia czysto techniczna, bardzo brutalna, ponieważ musimy wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z grobami masowymi. Nie jest to taka sytuacja jak w przypadku właśnie chociażby Łączki, najsłynniejszego miejsca, gdzie skutecznie dokonywano ekshumacji i identyfikacji. Nie była to taka skala jak doły śmierci w Katyniu i przy innych cmentarzach katyńskich, gdzie po prostu mieliśmy setki ciał ułożonych warstwami w głębokich dołach. Pani nawet dokładnie wie, gdzie te szczątki się znajdują. No wiem bardzo dokładnie. Mogę stwierdzić, w której mogile bratniej, w którym rzędzie i w której warstwie się znajdują. Czy możliwe byłoby takie rozwiązanie, o które też wnioskują te rodziny, które chciałyby ekshumować szczątki swoich bliskich, no żeby stworzyć w Polsce jakąś zbiorową mogiłę i tam sprowadzić te szczątki, no bo jakby nie było te miejsca, w których oni oddają część w Polsce, to są miejsca po prostu tylko i wyłącznie symboliczne. Rzeczywiście w sytuacji, kiedy nie można podjąć poszczególnych szczątków, no to alternatywą wydaje się przeniesienie całego cmentarza, powiedzmy, z Katynia, ale no tutaj musi być konsensus po prostu całego środowiska, wszystkich rodzin katyńskich, a Federacja Rodzin Katyńskich konsekwentnie jednak stoi na stanowisku, że ten cmentarz i pozostałe cmentarze należy utrzymać właśnie tam na wschodzie. Bardzo dobrze pamiętam, w czasie ekshumacji w 1943 roku znaleziono testament oficera, który powiedział: zginę tutaj, ale obowiązkiem rodziny jest ekshumowanie i pochowanie mnie w Polsce. Jest to chyba najlepszy dowód, że wszyscy życzyli sobie tego powrotu. Te groby są świadectwem polskiej ofiary. Tworząc jakiś cmentarz zbiorczy w Polsce, po 20, 30, 50 latach moglibyśmy usłyszeć ze strony rosyjskiej, że nie ma żadnych cmentarzy, nie ma żadnych oficerów, żadnych ofiar i w ogóle jest to element jakiejś mistyfikacji. Można by łatwo przewidzieć powrót do stalinowskiej narracji, która zarzucała nam współpracę z Niemcami hitlerowskimi i wręcz krycie ich zbrodni. O losy szczątków ofiar zbrodni pytał Mariusz Krzemiński. 24 minuty po 18. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Nora Jones. Panie Macieju, co dobrego? Halo? Ja w sprawie tej pizzy dzwoniłem i w sprawie pytania słuchacza, czy wystarczą trzy kawałki. Mam na imię Maciej, mam żonę Małgorzatę i również dzieci i stanowczo mówię, że trzy kawałki to za mało, więc proszę jak najbardziej więcej, jak najbardziej więcej. Mhm. Czyli cztery krążki minimum. Pozdrawiam, podpowiem słuchaczowi, dziękuję. Something has to make you run. I don't know why I didn't call. My feel as empty as a drum. I don't know why I didn't call. My don't know why I didn't call. I don't know why I didn't. Panie Aleksandrze, halo, dzień dobry. Halo, tak, tak, dzień dobry. Ja chciałem uzupełnić ten materiał o mapie Szkocji, która właśnie została odnowiona, że tą pierwszą mapę, która powstała w latach 70., to stworzyli Polacy polskimi rękami, oczywiście nie tylko, ale też z polską wiedzą. Była to ekipa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Geografii. Tam się znajdował między innymi chyba z tego co pamiętam tym prowadził, czyli był Kazimierz Trafas, Roman Wolnik, Janusz Szewczuk i warto, tak się składa, że Kazimierz Trafas to mój ojciec. Tak i warto o tym pamiętać. Bardzo dziękuję za przypomnienie. Pozdrawiam pana. 27 minut po godzinie 18. Dzikie wysypiska śmieci plagą prawdziwą w województwie łódzkim. W Zgierzu na przykład strażnicy miejscy nawet kilka razy dziennie wzywani są w miejsca, gdzie ktoś nielegalnie porzuca odpadki. W lasach na prywatnych posesjach można znaleźć wszystko. Meble, części samochodowe, opakowania po produktach. Komendant Zgier straży Dariusz Berzewski. Mamy cały czas przypadki zaśmiecania lasów. Niedawno na ulicy Mieroszewskiej żeśmy ujawnili dwa podmioty gospodarcze, które wyrzuciły odpady. Były to odpady z elektroniką, a drugie były to odpady pobudowlane. Wystarczyła stara tabliczka z numerem porządkowym posesji z jednej ulicy w mieście Łódź. I żeśmy do Łodzi pojechali, potwierdziło się, nowy właściciel kamienicy zlecił zrobienie remontu, a śmieci z tego remontu wylądowały w lesie w Zgierzu. I dzięki właścicielowi doszliśmy, jaka firma robiła remont i tutaj sankcje będą wyciągnięte. Straż Miejska Zgierz, starszy strażnik Ines Abednarek. Gdzie my przyjechaliśmy? W tej chwili jesteśmy na terenach zielonych za Starym Kurakiem. Jest to miejsce notorycznie zaśmiecane. No można powiedzieć, że jest to walka z wiatrakami niestety. Co tutaj jest w tych woreczkach? No w tych workach widać typowo odpady z domu, czyli jakieś śmieci, papiery. Spożywczych trochę. 20 metrów stąd jest kosz na śmieci. No niestety tak ludzie robią. Mają bliżej do lasu niż do śmietnika. Jest to samo. Anna Sobierajska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza. Obserwujemy śmieci na terenach, zwłaszcza leśnych. Przecież mamy ustawę śmieciową, każdy za śmieci płaci. Ten problem miał być zlikwidowany, rozwiązany. No, takie założenie było przyjęte przy wprowadzeniu ustawy. Wydaje się, że ta sytuacja powinna być dla mieszkańców sprzyjająca. Mieszkańcy z naszego punktu widzenia są dobrze zaopatrzeni w harmonogramy, w wiedzę na tematy, możliwości oddawania odpadów, więc tego problemu być nie powinno. Jedziemy dalej na ulicę Żeromskiego w okolice PCK. Tam również jest zaśmiecony teren, tak samo jak tutaj. Im dalej, tym lepiej widzę. Co to jest? To jest jakaś beczka. Beczka plastikowa, ciężko stwierdzić. No nie, tu jest beczka z jakimś. Trochę. Tak, z jakąś gnojówką. Te doniczki też. Doniczki, materiały pobudowlane. Ktoś chyba robił trzymał remont. Jakieś zwierzęta gospodarskie tak wyrzucił. Gospodarskie, widać, że pobudowlanych trochę jest, też ktoś robił remont, chciał trochę zaoszczędzić, no i wyrzucił. Co grozi za wyrzucenie śmieci? No tutaj są, możemy mówić o dwóch karach. Tak? Pierwszym to jest oczywiście kara grzywny w postępowaniu mandatowym do 500 zł lub w postępowaniu przed sądem rejonowym do 5000, ale dodatkowo właściciel nieruchomości, nieważne kto jest właścicielem nieruchomości, ma prawo na drodze postępowania cywilnego dochodzić kosztów uprzątnięcia. Tak? Jeżeli on uprzątnie te śmieci, to jak najbardziej ma prawo dochodzić kosztów. Mentalność ludzi musi się najpierw zmienić, żebyśmy mieli czysto. Myślę, że jeśli na opakowania jednorazowe, nie tylko szklane, ale i plastikowe, byłaby duża kaucja, tak jak za granicą nałożona i ludzie by się nauczyli, że mogą to oddać i dostaną jeszcze za to pieniądze, byłoby wtedy, myślę, dużo czyściej. Nielegalne wysypiska śmieci odwiedził Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź. To już po 18.30. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Ministerstwo Infrastruktury chce, żeby podczas egzaminów na prawo jazdy pojawiła się tak zwana tematyka tak zwanych korytarzy życia. Chodzi o udrożnienie zablokowanych dróg dla służb ratowniczych, które jadą do ofiar wypadków drogowych. Jak powiedział minister Andrzej Adamczyk, resort przyspieszy pracę w tej sprawie. Pytania dotyczące korytarzy mają pojawić się w testach. Będą podwyżki w mundurówkach. W pierwszej kolejności zwiększone zostaną zarobki funkcjonariuszy, którzy zarabiają najmniej. Zapowiedział to szef MSWiA Joachim Brudziński. Od 1 maja 150 milionów do rozdysponowania w ramach wszystkich służb mundurowych. 1 stycznia 2019 roku kolejna podwyżka trafi do portfeli i budżetów domowych wszystkich funkcjonariuszy. Czyli z tą podwyżką z 2017 roku można powiedzieć, że około 800 zł będzie więcej. A minister był na odprawie z komendantami lubelskiej policji, straży pożarnej oraz straży granicznej. Dwie osoby poszkodowane w wybuchu i pożarze w bloku w Świdniku w Lubelskiem. Wstępnie wykluczono eksplozję gazu. Przyczyny ma wyjaśnić śledztwo. Ranni to 27-letnia kobieta i 29-letni mężczyzna, którzy trafili do szpitala. Ich stan jest poważny. To był serwis Trójki. Jutro na północy przelotne opady deszczu, na Podlasiu możliwe burze, temperatura maksymalna od 17 na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu, tam od 14 do 17. A wiatr umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty, na ogół południowo-zachodni i zachodni, tylko na Podlasiu południowo-wschodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą Grywia, drony, najnowsze smartfony i tablety. Stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, roboty... Drogowe? Humanoidalne. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe. Dla wszystkich odwiedzających targi Expo oferta specjalna. Super rabaty aż do 15%. Mediamarkt, precz z nudą! Co się tak uśmiał? Jak norka? No stuwa do mnie przyszła. Że co? No stuwa! Sama przyszła i się łasi. Jak to tak możliwe? Normalnie, przyszła i już. To się cieszę. Ciesz się i ty. Teraz w Orange na kartę stuwa sama przychodzi. Kup starter Orange i odbierz w prezencie 100 zł na start. A co zrobisz ze swoją stuwą? A wygadam. Szczegóły promocji na orange.pl. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbar, kupowanie taniej. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki dopochwowe Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Tego jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Tylko do soboty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W najbliższy poniedziałek, 16 kwietnia, w salonach Toyoty rozpocznie się finał wyprzedaży rocznika 2017 i potrwa tylko do soboty 21 kwietnia. Przypominamy, że łącząc wyprzedaż rocznika oraz leasing 102,5% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 zaoszczędzą nawet 19 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane modele dostępne będą w wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniu. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tak, patrzę, proszę państwa, przez okno na parking ten nasz radiowy. Jakiś wielki samochód podjechał. O, jako że nikogo nie widzę za kierownicą, to może być redaktor Baron. Been beat up and battered around. Been sent up and I've been shot down. And only with care. Reputations changeable, situations terrible. But baby, you're adorable. And only with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed in daycare centers and night schools. And terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and only with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Frank Wilbers, program trzeci. Ma mieć, proszę państwa, 2 kilometry, powstaje od 20 lat. Taka ładna droga nie ma co, powstać nie może. Mowa o drodze powiatowej łączącej dwie miejscowości na Lubelszczyźnie. Bobliwo i Borsuk. Mimo że droga jest bardzo potrzebna, petycje, skargi czy prośby mieszkańców trafiają w próżnię. Był zrobiony nasyp, już miała być zrobiona, połączona ten odcinek, ale w gminie była zmiana wójtów i wszystko się stanęło. I od 97 składam co roku podanie bez żadnego skutku. Piotr Banak, dyrektor zarządu dróg powiatowych w Krasnystawie. Jeżeli jest zadanie inwestycyjne w planie, no to moim rolą jest go realizować. Widocznie były inne zadania, które były na pierwszym miejscu. Dużo ludzi jedzie, bo GPS kieruje, a to drogi nie ma, no i się dziwią ludzie. Kiedyś jak żeśmy też dzwonili po karetkę, to 2 godziny jechali, bo po prostu powiedzieli, że nie ma takiej... Oni nie wiedzą, gdzie my mieszkamy. Dojeżdżają, widzą, że droga nieprzejezdna i się zawracają, bo wydaje im się, że się pomylili. Skóra nam cierpnie, że przecież to się może skończyć tragicznie. W Urzędzie Wojewódzkim dostaliśmy informację, że ta droga jak najbardziej kwalifikuje się, ponieważ łączy 3 gminy, no ale cały czas zarząd dróg właściwie powiatowych no, nic nie robi, bo nie ma dokumentu. Jeżeli nie ma dokumentacji, to nie można złożyć tego wniosku. No, co przyjedziemy, to dostajemy informację, że jesteśmy albo za późno, bo już były tam rozdzielone środki, albo za wcześnie, no bo to jeszcze nie teraz. Nie, że jest za późno. Jest po prostu sytuacja taka, że powiat będzie składał dwa wnioski, tylko po prostu na inne zadania. Na takie drogi po prostu środki pomocowe nie idą, dlatego one muszą być wykonane z zadań własnych i dlatego też może i dlatego tak zostało to do tego czasu niewykonane. Do 20 lat nie było okazji, no to kiedy będzie? Dzieci do szkoły też jest kłopot. Stąd muszę chodzić do innej gminy, do szkoły, bo przecież do tej gminy Izbica nie mogą iść, bo nie ma przejazdu. Jerzy Lewczuk, wójt gminy Izbica. Tam zameldowanych jest około 20 osób. 3-4 gospodarstwa, które są pozbawione tych trudnych takich warunkach deszczowych, wczesnowiosennych dojazdu do naszej gminy. Mało nas tu jest, ale to nie tylko nam trzeba. W czasie zimy jest tutaj wyciąg narciarski. Dojazd jest tylko z jednej strony. Sami wiemy, ile osób tutaj zawraca i już nie przyjeżdża. No i ludzie się zrażają, a powiat w swoich folderach daje informację, prawda, że jest wyciąg narciarski. No ale już nie ma informacji, że tylko z jednej strony można do niego dojechać. Na najbardziej zdewastowanym odcinku niebawem pojawi się maszyna, dziury mają być zasypane kruszywem i tak przez lata utrzymanie przejezdności powiatówki łączącej Bobliwo-Borsuk pochłania pieniądze. Sprawą drogi, która powstać nie może, zajął się Dominik Gil z Radia Lublina. 19 minut do 19. Na trzecim biegu za moment. Alison Krauss, Union Station. Ma pan skłonność do przeziębień, panie redaktorze? Oczywiście, notorycznie. A tu ja biegnę zamknąć okno, a tymczasem... Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski. Wyjątkowo nisko kłaniam się miłośnikom motoryzacji. Zacznę od kilku informacji z kraju i ze świata, o których być może nie wszyscy słyszeli, a może warto, żeby wiedzieli. Moto wiadomości. Patrząc na nasze ulice, trudno w to uwierzyć, ale to prawda, tak mówią statystyki. Wyszło słońce i to tak na dobre, co chwila koło nas śmigają motocykle, skutery, coraz ich więcej, a tymczasem w marcu zarejestrowano ich o połowę mniej niż rok temu. Czyżby zatem boom się skończył, zanim się na dobre zaczął? Po 3 latach wzrostu nastąpiły spadki. Czym to tłumaczyć? Czyżby małymi i tanimi modelami rynek się już nasycił? Bo duże, drogie motocykle mają się ciągle dobrze i sprzedają się maszyny powyżej 750 cm sześciennych, najwięcej BMW, Harley'a czy Yamaha. Ale ponad dwukrotnie, do blisko oszałamiającej liczby 200 sztuk, wzrosła sprzedaż skuterów elektrycznych. Znak czasu. Ciekawe, ile motocykli zarejestrowali kierowcy powyżej 60 lat. Idą w ich stronę zmiany. Nie wszyscy będą zadowoleni. Pozytywna opinia Ministerstwa Infrastruktury i unijne przepisy oznaczają, że wkrótce w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, zostaną wprowadzone obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 60 roku życia. Cel? Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Nowe rozwiązanie zmuszą seniorów do przechodzenia badań, no i być może zostaną wprowadzone już w ciągu roku. A w przyszłym roku wejdą przepisy pozwalające na karanie mandatem kierowców, którzy nie zachowają bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Przepisy będą określały minimalną odległość, a ta nie jest naprawdę mała, bo na autostradzie to tak około 50 metrów. Powodem wprowadzenia zmian jest m.in. duży wzrost wypadków i ofiar wypadków na polskich autostradach i drogach ekspresowych, mówi podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. W 2016 roku to niezachowanie odległości między pojazdami to były 83 zdarzenia drogowe. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Już w kolejnym 2017 112, czyli spory wzrost, no i odpowiednio 6 osób zginęło w 2016 roku, 11 w 2017, także no problem jest na pewno. Jeżeli widzimy uciążliwie jadący samochód jeden za drugim właśnie na tak zwanym zderzaku, to wtedy zdecydowanie wystarczy to nagranie z wideorejestratora do tego, żeby zaproponować mandat. No zobaczymy, trzeba mieć troszeczkę wyobraźni i jechać tak, żeby móc zahamować. Dziś piątek, 13. Mówię o tym dziś, choć zdarzenie miało miejsce jakiś czas temu. Na Pomorzu zatrzymano kobietę, która kierowała samochodem. Nic takiego. Przekroczyła prędkość o ponad 20 km na godzinę. Nic takiego. No ale była po alkoholu i to już gorzej. I prawo jazdy miała dopiero od 14 dni, a zdawała egzamin notorycznie. Zdała za 32 podejściem. Nawet trochę mi jej żal, ale za procenty, za kierownicą nie ma litości. W tym tygodniu w Londynie zobaczyliśmy pierwszy raz nowego Forda Focusa. Zwiększy się rozstaw kół, będzie więcej miejsca w środku. Pod maską Focusa znajdziemy silniki EcoBoost o pojemności 1,5 litra i mocy od 85 do 182 koni mechanicznych. Silniki wysokoprężne EcoBlue do mocy 150 koni mechanicznych. Focus ma dalej imponować właściwościami jezdnymi, mają być jeszcze lepsze niż dotychczas. Kompakt będzie wyposażony w system płynnie kontrolowanego tłumienia dla niezależnych zawieszeń przednich i tylnych kół. No i wiele, wiele innych, a o tych innych już niedługo u nas na antenie. Teraz wrócę jeszcze do salonu samochodowego w Poznaniu, bo na naszym rynku to impreza jedyna w swoim rodzaju i miejsce, gdzie można zobaczyć samochody, których nie można zobaczyć. Na przykład w salonach, gdzie jeszcze ich nie ma. Dopiero będą. Na przykład za 1,5 miesiąca w przypadku nowej Kia Ceed. To model dla marki niesłychanie ważny, o czym mówi Monika Krzesak. Najważniejszy mimo wszystko. Przede wszystkim od niego wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o ekspansję Kia. Nowa jest płyta podłogowa w tym samochodzie. Przede wszystkim mnóstwo rzeczy, jeżeli chodzi o nowe technologie, nowoczesne technologie, nowe silniki. Warto wspomnieć chociażby o benzynowym 1.4 Turbo GDI o mocy 140 koni mechanicznych, silnik, którego do tej pory w Seedzie nie było. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, co prawda w radiu tego nie widać, ale zachęcam do obejrzenia galerii. Na pierwszy rzut oka widać, że to nie jest facelift, tylko mamy do czynienia z całkowicie nowym samochodem. Auto jest troszeczkę bardziej sportowe, samochód jest szerszy, jest niższy. Tutaj przede wszystkim projektanci zagrali trochę z zwisem przednim i tylnym. Kwestia skrócenia przedniego, wydłużenia tylnego. No i przede wszystkim to, co ja powiedziałam, należy zwrócić uwagę na technologię. Auta Kia nie mają nic absolutnie wspólnego z tym, co było te 10, 8, 7 lat temu, ale i nawet w stosunku rok do roku widać naprawdę gigantyczną różnicę, jeżeli chodzi o jakość. Tutaj Koreańczycy w tej chwili nie dorównują, można powiedzieć śmiało, czy Japończykom, czy Europejczykom. wszystkim producentom, ale w bardzo wielu aspektach ich przewyższają. Samochód trafi do salonów już w czerwcu, zaraz po wakacjach trafi do salonu wersja kombi. A na jesieni trochę kosmiczny Shooting Brake Pro Seat. Dziś generalnie zostajemy na wschodzie, jak nie w Korei, to w Japonii. Za chwilę zobaczymy w salonach nowości Toyoty. W Poznaniu oglądaliśmy ją jako pierwsi. Robert Mularczyk. Jeszcze przed ukazaniem się samochodów w salonach mówimy o nowym Aygo. To jest samochód mocno zmieniony na rok produkcyjny 2018. Samochód pojawi się w salonach pod koniec czerwca. Auto jest na nowo wystylizowane. Auto jest w tej chwili bardziej komfortowe, lepiej wyciszone, ma poprawiony silnik benzynowy, mocniejszy, ma dawać nam większy komfort z jazdy i nieco wyższą dynamikę. Oczywiście zachowując wszystko to, co jest charakterystyczne dla Aygo, czyli miejski charakter, czyli miejski styl, nietuzinkowość i oczywiście w tym wszystkim nową kolorystykę. Fajne, nowe kolory w wersjach limitowanych, które w tym roku będą się pokazywać. No dobrze, ale nie tylko pitu-pitu o kolorach, ale i na poważnie. Pierwszy od lat tak sportowy Yaris seryjny, czyli Yaris GRMN. To jest auto, które zostało przygotowane z myślą o fanach sportu, ale nie do rajdowania się czy ścigania, tylko to jest samochód na ulicę. 212 koni, bardzo dobry stosunek mocy do masy, świetnie zestrojone zawieszenie na Nürburgringu. To wszystko daje nam taką mieszankę wybuchową i pokazuje, że do tej pory Yaris, który był kojarzony z panami w kapeluszach albo z przedstawicielami handlowymi, może też okazać się dziarskim samochodem w rękach młodego kierowcy, który ma pojęcie, nie szaleje, ale umie wykorzystać moc. Do jazdy pod supermarketem w niedzielę, kiedy pusto jak znalazł. Żartuję, zapowiada się fajny samochód. To teraz znowu na chwilę do Korei. O nowym Hyundaiu, który był duży, a jest jeszcze większy, bo to już czwarta generacja, o nowym Santa Fe, Tomasz Michalczewski. To jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli Hyundaia na świecie, a teraz zyskał on bardzo agresywny wygląd, jest przede wszystkim dużo większy i myślę, że powinien się podobać klientom, takie mamy pierwsze sygnały z rynku. Co się zmieniło w stosunku do poprzedniej wersji? Jest większy, Santa Fe i tak było duże. Faktycznie Santa Fe poprzednie mierzyło 4,70 m, to jest aż o 7 cm dłuższe, o 6,5 cm szersze. Przestrzeń dla pasażerów w środku uległa dużej zmianie i zarówno w pierwszych dwóch, jak i też opracowano na trzecim rzędem siedzeń, jest tam bardzo dużo miejsca nad głową i dla wszystkich 7 osób. Zewnętrznie to, co nas charakteryzuje, to oczywiście znany już z innych modeli kaskadowy grill, już pokazany po raz pierwszy w Konie podwójne reflektory. Te charakterystyczne dla Hyundai'a elementy zewnętrzne tu się również znajdują. Oczywiście również wnętrze od nowa zaprojektowane, dużo lepsze materiały wykorzystane przy jego tworzeniu, charakterystyczny ekran nawigacji po środku, cyfrowe zegary, to wszystko w Santa Fe nowej generacji znajdziemy. Ja zwrócimy uwagę przede wszystkim na wygląd zewnętrzny, bo on jest dużo bardziej muskularny, ja bym może powiedział, że on jest takim trochę amerykańskim stylu i duży przedni grill, to mi się podoba. Amerykańczyk z Korei i znowu do Japonii. Sporo się mówiło ostatnio o nowej Mazdzie 6. To naprawdę fajny samochód z techniką, w połączeniu z filozofią marki, to wszystko się sprawdza tu wyjątkowo dobrze. Szymon Sołtysik. Traktujemy ten samochód ze szczególną troską, bo wiemy, że to jest taki nasz samochód flagowy, wobec którego i są duże oczekiwania, ale też właśnie klienci czy kierowcy lubią doznania z obcowania z tym samochodem i z jazdy tym samochodem. To, co się zmieniło w tym aucie, to przede wszystkim wygląd zewnętrzny, przednia część, nowy grill, nowe światła, zderzak. To jest także lakier Soul Crystal Red, który jest teraz taką ewolucją naszego Soul Red, bardzo często widywanego na ulicach. I to są zmiany zewnętrzne, natomiast w środku zupełnie nowa deska rozdzielcza, nowe materiały wykończeniowe, to są nowe wskaźniki, nowy panel klimatyzacji, wentylacja foteli i to też robiona tak po mazdowemu, czyli inaczej niż wszyscy, nie poprzez nadmuchiwanie powietrza na ciało kierowcy, ale poprzez wysysanie tego powietrza, żeby kierowca się czuł bardziej komfortowo. Wyższy poziom wyposażenia. Skydream charakteryzuje się skórą Nappa, drewnem, prawdziwym drewnem Sen, japońskim drewnem, który jest wykorzystywany do budowy instrumentów muzycznych. To nie jest tak, że my próbujemy dogonić jakiegoś konkretnego producenta. W związku z tym rozwijamy te rozwiązania, które są dla nas charakterystyczne. A te rozwiązania to jest right sizing, czyli silnik o dobrze dopasowanej wielkości, w przeciwieństwie do powszechnego downsizingu, czyli silniki benzynowe 2.0 i 2.5. Ten większy ma system dezaktywacji cylindrów po to, żeby oszczędzał paliwo. To są także silniki wysokoprężne 2.2 o mocach 150 i 184 koni mechanicznych, ten drugi wzmocniony. Wprowadziliśmy też szereg zmian i w podwoziu, i w wyciszeniu wnętrza po to, żeby auto było bardziej komfortowe, bardziej płynnie rozcinało to powietrze, żeby było cichsze, no i żeby zużywało mniej paliwa, więc jakby jest to taka ewolucja, powiedziałbym, doskonała.